Velkommen til 24/7 dokumentar. Jeg sidder her sammen med Caroline i Carolines lejlighed på Nørrebro. Og Caroline sidder over for mig i sofaen. Hun har langt brunt hår, en lidt bleg hud, brune øjne. Du har armene sådan lidt tæt ind til kroppen. Det virker som om, at det måske kan være lidt svært at komme helt ind på livet af dig. Derfor så er jeg også glad for, at du har lukket mig ind i din lejlighed. Og jeg er også rigtig glad for, at du har givet mig lov til at fortælle din historie. Tak fordi jeg måtte komme hjem til dig. Caroline, du siger ikke noget. Og det har vi jo aftalt, at du ikke behøver. Fordi at der er nogle ting i den her historie, som du ikke vil sige, eller du ikke kan sige, der ikke må siges af dig. Det er nogle ting, som du i lang tid faktisk ikke kunne huske. Det er nogle ting fra din barndom. Nogle ting, der er ubehagelige for dig at tænke tilbage på. Og også nogle ting, som der er noget tavshed i din familie omkring. Noget, som I måske heller ikke rigtig snakker om, men som også er vigtigt for dig at få sagt på samme tid. Du har ikke lyst til at sige de her ting med din egen stemme. Og så er det mig, der fortæller den i stedet for. Så jeg har tænkt mig at begynde historien den aften, hvor du forsvandt. /24/7 dokumentar præsenterer Det usynlige barn af Lea Lindstow. Der stod en kvinde i stuen. Hun pakker sine ejendele sammen i flyttekasser. Hun er alene i lejligheden. Det er nat. Men så er der pludselig noget, der pusler ved hoveddøren. Der står en person på den anden side. En person, der bliver stående, der læner sig mod døren og lytter. Kvinden lister sig ud i gangen. Hun bliver nødt til at vide, hvem der kommer nu, her, midt om natten. Men personen må have hørt hendes skridt i gangen, for nu kan hun høre lyden af hurtige trin, øje hele på vej ned ad trapperne i opgangen. Kvinden løsner kædelåsen og åbner døren, men når kun at se en kvindes lange brune hår og stramme sorte nederdel forsvinde i mørket. Så lukker hun døren igen. Med bankende hjerte tænder hun for radioen og skruer op. Hun lægger sig ned. Øjnene er vidt åbne, og uden at se, stiger hun op i loftet. Så er det som om, der er nogen, der slukker for kontakten. Der ligger en kvinde på gulvet. Mellem tøj og vanter og sko ligger hun der på gulvtæppet. Øjnene er lukkede nu. Der giver det hele slip. Minder, tanker og følelser opløses der på gulvet, hvor hendes ansigt bliver blegt, hvor hendes omrids bliver mere og mere utydeligt. Kvinden bliver usynlig. Da de første solstråler falder gennem vinduet, kan man kun se et svagt aftryk af hendes krop på gulvtæppet. En gennemsigtig, nærmest glasagtig skikkelse indfinder sig på Odense Hospital. Hun er forvirret. Hospitalspersonalet vil ikke indlægge hende, men hun beder indtrængende, og fordi hun ikke har andre steder at tage hen, får hun lov at blive natten over. Hun bliver rådet til at spise og få sovet ud. Men det hjælper ikke. Hun får det værre og værre. Hun fryser. Hun har det, som om hun får stød op gennem benene. Hun får svært ved at orientere sig og formulere sig, og hun bliver bange. Og så bliver hun flyttet fra en afdeling til en anden. Man undersøger hendes krop, man taler til hende, og hun bliver på hospitalet i flere dage. Da hun en eftermiddag bliver båret tilbage på hospitalet af to reddere efter en tur i Føtex, bliver hun flyttet til en lukket afdeling på Sankt Hans. Et hospital, hvor dørene er låst, og haven er omkranset af et flere meter højt hegn. Det er her, hendes fødder begynder at dreje sig ud af som hos Chaplin. Og her hun begynder kun at kunne gå i sin lyserøde gummistøvler. Det her, der lægger sig en tyk tåge omkring hendes sind. Hun glemmer sit tidligere liv, sit sprog, sine venner og sin familie. Det er nu 12 år siden, at hun blev indlagt. Lille Caroline kalder personalet hende, selvom hun er en kvinde i slutningen af 20'erne. Og da lille Caroline bliver indlagt, mister hun store dele af sin hukommelse. Og hun mister sit sprog. Sætninger ender blindt, og de store ender er svære at binde sammen. Det er her, kvinden bliver til lille Caroline. Det er her, hun stopper med at tale, og nu kun udtrykker sig ved at tegne med tusser. De tusser, hun altid bærer med sig i en gennemsigtig plastikkuffert. Hendes tegninger har en særlig stil. Der er mønstre og figurer, der går igen. Grønne monstre. Børn. Tænder. Et barn i en have. En mørk og regnfuld aften sad familien omkring verandabordet og rensede svampe. Hele bordet var dækket af aviser, og midt på havde de stillet petroleumslampen. Men verandaens hjørner lå i skygge. Lille My har samlet rødbrune skørhatte igen, sagde mummifar. Der sidder en lille pige i en rosenhave. Græsset er varmt, det er eftermiddag. Her leger hun med sine feer og med sine alfer. De laver blomstermedicin. De helbreder dyr og planter. Hele er en rift på benet. Mellem urter, lavendler og popler har hun sine fantasiverdener, som hun regerer over, uden at nogen ved det. Der er ingen, der kan nå hende her. Hun har legehuset, og hun har bøgerne. Store stakke af bøger, hun skal igennem. Hun har sin lille røde radio og alle kassettebåndene. Hun har sine historier og sine venner inde i historierne. De rensede videre i fredelig tavshed. Pludselig hørtes lette slag på ruden, og uden at vente smuttede Tutiki ind på verandaen, hvor hun rystede vandet af regnfrakken. Hun holdt døren åben og kaldte lokkende ud i regnen. Kom! Kom. Hvem er det, du kommer med? Spurgte mumitrollen. Det er Nini, sagde Tutiki. Ungen hedder Nini. Hun holdt stadig døren åben og ventede. Men der kom ingen. Ja, ja da, sagde Tutiki og trak på skuldrene. Hun kan jo blive derude, hvis hun er generet. Men bliver hun ikke våd? Spurgte mumimor. Jeg ved ikke, om det gør så meget, når man er usynlig, svarede Tutiki og kom hen og satte sig. Familien holdt op med at rense svampe og ventede på en forklaring. Lille Caroline bor på en enestue. Der er en metalseng med en madras. Og så er der et smalt vindue, man ikke kan åbne. I haven synger fuglene, skingert og voldsomt. De synger med hendes families og venners stemmer. De skærer hinandens sang over med pludselige mislyde. De synger om det, der skete engang. Hun får hjælp til at gå i bad om morgenen, til at vaske sit lange, usynlige hår. Hun får hjælp til at tage tøj på. Lyserøde joggingbukser, lyserøde bluser og striktrøjer. Så kan man næsten se hende. Ja, I ved jo, at folk let bliver usynlige, hvis man skræmmer dem tit nok, sagde Tutiki og spiste en svamp, der lignede en pæn lille snebold. Og sådan blev Nini gjort bange af hendes egen far. Jeg har truffet ham, og han var slem. Ikke sådan, ej, det kan man ellers forstå. Han havde bare ikke noget ansigt. En far uden ansigt, udbrød mumitrollen forfærdet. Var han også usynlig? Nej, ansigtet kunne ses, sagde Tutiki alvorligt, men udtrykket manglede. Det var altid det samme, helt det samme, så ingen vidste, hvad han tænkte og følte. Tutiki rystede sørmodigt på hovedet, og så begyndte ungen langsomt at blive mere og mere utydelig. Og til sidst blev hun usynlig. Lille Caroline får hjælp til at spise maden, når hun ikke tør. Nogle gange er det de andre patienter, der forsikrer hende om, at det ikke er farligt. Det gør de ved at vise hende, at de ikke dør af at spise det. Andre gange bliver man nødt til at tvinge hende. Man må også tvinge hende til at tage medicin. Den bliver sprøjtet i ballen på hende. Så bliver hun ført til metalsengen på værelset, hvor hun bliver puttet, og så falder hun for det meste til ro. Men oftest er der slet ingen kamp, ingen indvendinger. Lille Caroline er stille og sløvet. I fredags kunne man ikke se hende mere. Så kom hun til mig. Og nu har jeg taget ungen med herhen, for at I skal gøre hende synlig igen. Der blev en lille pause. Man kunne høre regnens trummen på verandataget. Alle stirrede på Tutiki og tænkte. Kan hun sige noget? Spurgte mumifar. Nej, men dem hun har boet hos har bundet en bjælle om halsen på hende, for at man kan vide, hvor hun er. Tutiki rejste sig og åbnede døren igen. Nini, råbte hun ud i mørket. Nogen har hørt hende sige, at hun ikke vil have en kæreste. Det er måske det eneste, man har hørt hende give udtryk for. For hun taler ikke. Lille Carolines verden har fokuseret på de små ting. At gå ture, når personalet har tid. For hun kan ikke selv gå. Hendes ben er for svage, og de samme veje fører forskellige steder hen, når hun ikke har en arm at klamre sig til. Ellers vil hun bare sidde i solen. Hun vil tegne med tusserne. Hun tegner en kystlinje. Hun ser et glimt af sig selv sidde på stranden i England. Hun er ung og stadig synlig. Det er måske ikke så længe siden. Hun ser ud over havet. Bølgernes brede hvide toppe. Skorperne, der glitrer som perlemor i solen, og vinden, der kaster småsten mod klipperne. Hun sidder i læ med sine bøger. Hun har taget skoene af. Lige her er der varmt og stille. Her arbejder hun på en stor opgave om miljøets indflydelse på psykiske lidelser til universitetet. Kvinden noterer i hæftet. When a young child feels safe and secure, the child develops and understands a healthy sense of personal boundaries. Den friske havluft blæser håret fra ansigtet. Hun er langt væk hjemmefra. Hun er voksen og alene. Senere vil hun spacere langs strand. Hun vil købe en is. Hun smiler. Den svale og kølige luft af efterår kom ind på verandaen, og lyset faldt i en firkant ud over det våde græs. Lidt efter begyndte en bjælle at ringle derude. Tøvende. Lyden kom op ad trapperne og holdt op. Et stykke over gulvet hang en lille bjælle i luften på et sort bånd. Nini måtte have en meget tynd hals. Se så, sagde Tutiki. Her er så din nye familie. De er lidt fjollede samtidig, men vældig rare i det store og hele. Giv barnet en stol, sagde mummifar. Kan hun rense svampe? Jeg ved ingenting om Nini, forklarede Totiki. Jeg tog hende bare med herhen. Og nu har jeg andet at se til. Kig ind en dag og fortæl, hvordan det går. Farvel så længe. En dag får hun kræfter i benene. En dag stikker lille Karoline af. Man kan se hendes fødder, der løber fra kiosken hen over vejene ud af psykiatrisk center Sankt Hans. De løber til busstoppestedet og stiger på bussen. Der er heldigvis ingen, der beder usynlige børn betale, så hun sætter sig bare ned og kører til togstationen. Der går et par bare fødder på Roskilde station, mellem bukseben og nederdel og efterårsfrakker. Mellem støvler og blanke herresko stiger fødderne ombord på Intercity-toget. Ingen ser det, men hun sætter sig over for en far og en søn. Den lille dreng har briller og sin egen lille rygsæk med. Den lille drengs far fortæller, hvad de skal lave, når de kommer hjem. Den lille drengs far taler og taler, og hans ansigtsudtryk er snart alvorligt, og snart er det morsomt. Øjenbrynene bevæger sig frit, og hans læber tegner forskellige former. Lille Karoline kan ikke stoppe med at stirre på dem. Tænk at have sådan en lille dreng. Så bliver det pludselig mørkt. De kører gennem tunnelen ved Storebælt. Da Totiki var gået, sad familien musestille og stirrede på den tomme stol og sølvbjælden. Nogen tid efter løftedes en af kantarellerne langsomt i vejret. Usynlige hænder pillede grannåle og jord af den, og til sidst blev svampen skåret i småstykker og svævet hen i skålen. En ny svamp sejlede op i luften. Spændende, sagde lille My imponeret. Prøv at give hende noget at spise. Jeg kunne godt lide at vide, om det kan ses på vejen ned i maven. Hun får lyst til at sige det igen. Hvorfor taler du ikke til mig, far? Vil du ikke nok sige noget til mig? Og det suser for ørerne. Hun får en klump i halsen. Og så vender lyset tilbage. Og snart stopper toget på Odense Banegård. Det er først ud ved taxaerne, at der er nogen, der bemærker fødderne. Og hendes stemme må være vendt tilbage et øjeblik, for hun får fortalt chaufføren, hvilken adresse hun skal ud til. Snart er de høje huse erstattet af landevej, marker og træer. Vejene, der vækker den ene og den anden pludselige fornemmelse. Hvad laver du egentlig her? Så stopper taxaen ved huset. Lyden er gruset i indkørslen. Lyden af bronzefarvet efterårsblade, der blæser omkring. Lyden af hunden, der gør. Hun åbner døren, der aldrig er låst. Der lugter sådan, som der altid har lugtet derhjemme. Ja, hun er kommet. Hun er her nu, siger mor til en person i telefonen. Hendes stemme er tør af udmattelse. Det var politiet, siger hun. Lille Karoline bliver kørt tilbage på hospitalet af sin mor næste dag. Hele tiden holder man øje med hende. Hvordan i alverden skal vi få gjort hende synlig igen? Udbrød mummifar bekymret. Skulle man gå til en læge? Det tror jeg ikke, sagde mummimor. Hun vil måske gerne være usynlig en tid. Totiki sagde, at hun er generet. Jeg tror, det er bedst at lade ungen være i fred, til vi finder på noget bedre. Og det gjorde de så. Mummimor redte op til Nini i det østre loftværelse, som tilfældigvis var tomt. Sølvpjælden ringlede efter hende op ad trappen, og det mindede mummimor om den kat, der havde boet hos dem engang. Ved siden af sengen anbragte mummimor æblet, saftevandsglasset og de tre stribede bolcher, som alle fik hver aften. Så tændte hun et lys og sagde, nu skal du sove, Nini. Sov så længe du kan. Hvis du bliver bange eller vil et eller andet, så skal du bare komme ned og ringe. Mummimor så tæppet løfte sig og danne en ganske lille rund forhøjning. I hovedpuden kom der en fordybning. Hun gik ned til sig selv og fandt sin mormors gamle optegnelser om ufejlbarlige husråd frem. Onde øjne, midler mod melankoli, forkølelse, nej. Der bliver stille. Mørket åbner sig. Hun kan høre dem komme krybende ud af det. Når hun lukker øjnene, kan hun også se dem. Deres smalle gule øjne. Skikkelserne, der slæber sig over jorden. Det er dem. De har fundet hende, og nu sniger de sig selvfølgelig ind på hende igen. De klæder sig ud, men de vender altid tilbage. De finder hende altid til sidst. Lille Karoline har tegnet dem på væggene i værelset, sådan prøver hun at kalde på hjælp, da de kommer og tager hende. Hun får at vide, at der ikke vil ske noget. Nu ved hun, at det er løgn. De er 5-6 stykker. Hun slår og sparker. En af dem holder hendes arme. En af dem presser hende hårdt i brystet. En af dem har svedpletter under armene. De slæber hende hen ad gangen. Hun bider en af dem i armen. Delir, skriger damen. Hun går i delir. Det er en kamp at lægge hende ned, men hun bliver lagt ned. Det er en kamp at spænde bæltet omkring hendes spinkle liv, men bæltet bliver spændt. Og så er der ikke mere, hun kan gøre. Om lidt kommer det store reptil, og så må hun bare vente til det overstået. Så får hun sprøjten. Det kommer som en tåge. Lægger sig først helt koldt omkring hende. Den fornemmelse af at skabe problemer. Så strammer det halsen ind, og så suser det gennem hende, lammer benene, gør hende helt stiv og akavet i sin kontakt. Rystelserne, stødene. Og så kommer skyllet, brusebadet af brændende skam. Og lille Karoline sover i flere timer i bæltet på briksen, mens en plejer læser avis. Mumimor bladrede og ledte. Endelig fandt hun bagest en opskrift. Den havde hendes mormor skrevet, da hun så småt var begyndt at ryste på hånden. Hvis ens bekendte bliver utydelige og svære at få øje på. Nå, gudskelov da. Mumimor læste recepten, som var ret indviklet. Og så gav hun sig til at blande en medicin sammen til lille Nini. Der sidder en pige på gulvet i et børneværelse. Hun har låst sig inde. Hun lader som om, at hun er ligeglad med dem, der råber på den anden side af døren. Og alligevel er der noget, nogle ord, der når gennem nøglehullet. Du kan ikke, du skal ikke, du skal. Hvordan tror du ikke? Du skal, du skal. Du skal komme ud nu. Og hun tænker altid, jeg åbner aldrig den dør igen. Så lægger hun sig på gulvet. Mor lægger sig på gulvet på den anden side af døren. Nu græder hun og tryller hende om at komme ud. Den lille pige har igen skabt problemer for familien. Langsomt åbner hun døren. Hun vågner ved, at et kvindeligt personale ærer hende på hånden. Nu må lille Karoline komme ud af bæltet, hvis hun vil. Det vil lille Karoline gerne. Hun blev ved med at holde kvinden i hånden. Klamrer sig til hende gennem afdelingens gange. Imens var mumitrollen gået ud for at opsøge Tutiki. Nu sad de sammen i mørket under et stort træ og lyttede til regnen, der faldt over dalen. Der er også noget andet med Nini, sagde Tutiki lidt alvorligt. Efter hendes egen familie forsvandt, har hun boet en tid hos en flok slangemænd i den farlige dal. Mummitrollens ører stod med et ret op, og en gysen løb fra halespidsen og op i nakken. Den dal havde han altid fået at vide af mummifar, at han aldrig måtte besøge. De behandlede hende meget forkert, fortsatte Tutiki og var tavs længe. Bjællen kom ringlende ned ad trappen. Et trin ad gangen. En lille pause mellem hvert trin. Mumitrollen havde ventet på den hele morgenen. Men det var ikke sølvbjællen, der var det mest spændende i dag. Det var fødderne. Ninnes fødder, der kom gående ned ad trappen. Meget små og med frygtsomme små tæer, som holdt sig tæt til hinanden. Det var kun fødderne, man kunne se, og det så sært ud. Mumitrollen styrtede ud i haven og råbte, "Mor, hun har fået fødder! Man kan se fødderne!" Det var nok det, jeg ventede, tænkte mumimor op i æbletræet. Mormor kunne sit kram, konen. Det var nu ganske fikst af mig at blande medicinen i Ninis saftevand. Udmærket, sagde mumifar, og det bliver endnu bedre, når hun viser sin næse. På en måde bliver jeg lidt ked af at snakke med folk, som ikke kan ses, og ikke svare. Shh, sagde mumimor advarende. Ninis fødder stod i græsset mellem de nedfaldende æbler. En dag kommer hun i tanke om en opskrift på laks og pasta. Hun kom også i tanke om det køkken, hun lavede mad i en gang. Hun husker de sko, hun gik i, de lyde hælene lavede, dengang hendes fødder vendte fremad som andres. Så kommer der et par sætninger. Former sig i svælget, og stemmen flyder afsted med dem. Snart kan hun svare, når hun bliver spurgt. Snart kan hun fortælle brudstykker af anekdoter. Hun begynder at kunne se sin hud tydeligere. Genkender ansigterne, dem der kommer på besøg, og ansigterne på de fotografier, hendes familie viser. Hun ser sig selv lægge sig på gulvet i sin gamle lejlighed for 3 år siden. Hun husker, hvordan hendes kæreste ikke længere kunne klare det, at han havde bedt hende flytte ud. Hvordan hun heller ikke selv kunne klare det, hvordan hun ville forsvinde, og hvordan hun forsvandt. Hun husker kvinden, der stak af i opgangen. Hendes eget brune hår, hendes egne trin ned ad trappen. Hun husker endnu længere tilbage, da hun var en lille pige, kun 3 år. Hun husker, hvad mor havde sagt i telefonen, inden det gik galt. Den mand, som passede hende i dagplejen. Den mand, som gjorde ting ved hende, hun aldrig glemmer, men alligevel glemte. Hun husker, hvordan hun fortalte det til sin mor. Og hvordan mor næste dag afleverede hende i dagplejen. Den aften, hun mange år senere forsvandt fra sin lejlighed, havde hun talt med mor i telefonen, og mor havde sagt, at det var sket i virkeligheden. At det ikke var en drøm. At hun var ked af det, men at der ikke var noget, hun kunne gøre nu. Hun havde lagt telefonen på, lagt sig på gulvet i lejligheden mellem flyttekasserne. Det udtryk i hendes ansigt, der giver slip. Hun ser sig selv forsvinde på gulvet den nat. Ser sig selv blive en lille pige på hospitalet. Nu vil hun være voksen. Efterhånden kunne man se mere og mere af det usynlige barn. Og efter en uge kunne de se helt op til halsen, da hun kom ned til morgenkaffen og nejede og pip, godmorgen. Det var første gang, hun talte til dem, og familien blev helt forvirret og så generet, at ingen kunne finde på noget at sige. Det var heller ikke til at finde ud af, hvor man skulle se hen, når man snakkede med Ninni. Selvfølgelig prøvede man at hæfte sit blik oven for bjælden, hvor man regnede med, at Ninni havde sine øjne. Men bedst som det var, så gled blikket nedad og festnede sig ved noget, der kunne ses. Det føltes mindre høfligt. Dagene gik, og Ninni var stadig uden ansigt. Mumimor blev ved med at hælde mormors medicin i Ninni, men der skete ikke noget. Så holdt hun op og tænkte, at folk ville have klaret sig uden hoved før, og Ninni var måske ikke særlig køn. Og så forsvandt lille Karoline. Hun blev i hvert fald ældre. Efter 3 års indlæggelse bliver hun, en spinkel kvinde i 30'erne, udskrevet fra Sankt Hans. Men Karoline er stadig på medicin. Hun får 5 forskellige piller om dagen, og hun er stadig i behandling. Karoline går langsomt over Sankt Hans Torv. Frederik sidder ved cafébordet og venter. Selvom hun ikke skal have en kæreste, er der alligevel noget ved ham, der er særligt. Men det virker mest umuligt. Hvad skal hun sige, hun har lavet de sidste 3 år? Hvem vil have en kæreste, der lige har været dybt psykotisk? En kæreste, der må lede efter ordene, når hun taler, og har store sorte huller i hukommelsen. Hun sætter sig alligevel over for ham. Han smiler til hende, og hun ser ned på hans hænder, der ligger på bordet. Blodårenes bakkelandskaber, der ligger lige der under huden. Frederik spørger ikke som andre, hvordan det går med det ene og det andet. Der er nysgerrighed i hans øjne, når han spørger, hvad det er, hun tegner. Hun fortæller lidt, først om fårene, et par om dem, så en smule om alferne, lidt om børnene. Sætningerne flakser som små fugle ud af det bur, Karolines bog har været fanget i. Hun taler og taler. Imens spreder en døsig varme sig i hendes krop. Den når helt ud i fingerspidserne. Det prikker og summer. Og hun må lægge hænderne på bordet. Han siger det, som om det lyser. Hun hører sig selv le. Karoline og Frederik bliver kærester. De flytter sammen, og efter nogle år bliver Karoline gravid. Der sidder en kvinde i et lille mødelokale. Karoline sidder i et mødelokale. Kvinden sidder foroverbøjet med krydsede ben og ryster. Det er Karolines krop, der ryster. Hendes kontaktperson prøver at tale beroligende til hende om den underretning, de har skrevet. De har skrevet den på grund af barnet, fosteret i hendes mave, den lille dreng, der sparker. Fordi kvinder som Karoline, siger de, statistisk set har svært ved kontakt. Kvinder som Karoline har statistisk set svært ved at stimulere deres børn. Børn af kvinder som Karoline har statistisk set større risiko for at udvikle en depression. Det er hun vel ikke interesseret i. Der er indelukket i lokalet. Der er en hvid tavle på væggen. Med sort skrift er der skrevet. Forskellige syn på, hvad der skal ske efter graviditeten. Skal de på en institution? Skal de have en aflastningsfamilie? Karoline kan ikke finde sit eget synspunkt på tavlen. Hun har fortalt dem, at hun er uddannet pædagog, og hun tidligere har arbejdet med børn. De har sagt, at det jo er længe siden. Nu er Karolines hals tør, og hendes hænder ryster. De kan se det, og det gør det hele endnu værre. Karoline får svært ved at sove om natten. Hun vandrer hvileløst omkring i kvarteret og frygter, at de vil tage barnet fra hende og Frederik. En dag gik familien til stranden for at trække båden op for vinteren. Mummimor satte sig på badebroen og så ned i vandet. Fy for ser det koldt ud, sagde hun. Og så gabede hun lidt og tilføjede, at det snart var længe siden, der var sket noget spændende. Mummifar blinkede til mummitrollen, lavede en forfærdelig grimasse og begyndte langsomt at snige sig ind på mummimor bagfra. Det var naturligvis ikke hans mening at smide hende i vandet. Måske ikke engang at gøre hende bange. Bare mor ungerne lidt. Men inden han var nået frem, lød der et hyl. Mummifar skreg i vildensky og tabte hatten i vandet. Nini havde hugget sine små, usynlige tænder i mummifars hale, og de var skarpe. Nini stod på broen med sin lille opstoppernæse i et vredt ansigt under en rød pandedusk. Hun fæsede af mummifar som en kat. Hun kan ses, råbte mummitrollen. Hun kan ses! Og det usynlige barn var ikke længere usynligt. Caroline står i sin lejlighed og venter. Hun har ryddet op, hun har støvsuget under sofaen. De ringer på døren, og hun når at spekulere på, om der kunne være nogen tegn på, at her bor en mor, der ikke kan tage sig af sit barn. De kommer ind i lejligheden med deres sko og tasker. Teamet fra kommunen, en sundhedsplejerske, en socialrådgiver og to pædagoger. De ser sig omkring. De siger, at de har godt hørt, at hun ikke er meget for, at de skal komme. Hun mærker sveden på panden og frygter, at det beviser, at hun godt selv ved, at det ikke er godt nok. Det beviser, at det ikke er godt nok. Hendes ansigt, der lammes og måske afslører, at hun ikke kan skabe kontakt. Det er ikke godt nok. De står helt tæt ude på det lille toilet. Carolines fingre, der fumler og spilder vand på puslebordet. Axel, der mærker det hele og klynker. Kunne det være endnu et bevis? Men så er det heldigvis overstået. Da døren lukkes bag dem, er det som om, at angsten, hun har mærket, overdøves af noget andet. At en varme pludselig bryder gennem disen. Først ganske lidt. Hun tænker på deres sko i lejligheden. På deres blikke på hende. Et blik, man kunne have set på lille Caroline med. Hun tænker på, hvordan hun var lige ved at blive hende igen, med sin tavshed og usikkerhed. Hun tænker på deres kommentar om Axels lyserøde sut, og ved, at det ikke har noget som helst at gøre med, at hun har en psykisk lidelse, at hendes søns sut har den farve. Hun forestiller sig, og hun siger det til dem, med rank ryg og tydelig stemme, at de må adskille deres faglighed fra deres personlige meninger, blande sig udenom. Så forestiller hun sig, at hun smider dem ud af lejligheden. Hun forestiller sig, at hun smider deres tasker ud af vinduet. Hun forestiller sig, at hun smækker døren. Hun smækker døren. Og du har lige hentet Axel fra vuggestue. Axel er lige kommet hjem fra vuggestue, og nu er han faldet i søvn på dit skød. Og du stryger ham lidt over håret. Og I får jo ikke længere besøg fra kommunen. De har været her, og de har set, at det kan du sagtens finde ud af. Og så spurgte du mig lige før, om jeg kunne se ham. Om jeg kunne se, hvor sød han er. Og det kan jeg. Og jeg kan også se dig. Så skal vi ikke slutte den her? Tusind tak, fordi at jeg måtte fortælle din historie. Du har lyttet til Det usynlige barn, skrevet og fortalt af Lea Lindstow. I udsendelsen hørtes uddrag af Mumitrollen, historien om det usynlige barn, af Tove Jansson. Klip, mix og musik, Kim G. Hansen. Redaktør, Mikkel Clausen.